Lush Penetration. We make translucent. We'll be right back. מה בסוף אנשים, מה שלומכם? שבוע טוב, רדיו 99, אנחנו עם שעתיים של טרנס למוצא שבת הזה, עד השעה 2 בלילה, שעתיים של ה-BPM הכי גבוה לסקאלה שלכם. היום מארחים את קוואנטום, חבר טוב ואיש יקר, מה שלומך, גידי סנפיר. מה נשמע? אחלה, מה קורה גיא? הכל בסדר, קודם כל ברכות, מזל טוב, בשעה טובה, אלבום חדש, אלבום שלישי שלך, נכון? נכון, נכון. שיוצא, וכמובן, ימים אלו ממש, פחות משבוע בחנויות, עוד מעט הוא יגיע לכל החנויות, ואנחנו נדבר כמובן ביום, בתוכנית, נתמקד בשעה הזו בפניטרשן שלך, שיצא בטרנסלוסנט, וגם כמובן נתעדכן מה קורה היום עם קוואנטום, מה קורה איתך, ועזבת לייבל, החלפת לייבל, פתחת לייבל משלך, נכון? כל הדברים האלה קרו במהלך בעצם השנתיים, שלוש האחרונות, מבחינתך, בקריירה. אנחנו גם נדבר על זה כמובן, וזהו, עד השעה 2 בלילה, איתנו באולפן גידי סנפיר, תרשה לי, גידי חובק עולה, עדיין זה, אבל חובק יותר בימים אלה ממש, אנחנו גם נדבר, גם על זה נדבר במהלך השעה הקרובה כמובן, לי קוראים גיא סלמה, כן, בבקשה. שמענו את פורפליי, שזה היה הטרק הראשון, שזה השם של הלייבל החדש גם, ואנחנו עוברים לפייז אופן. פייז אופן, מגניב, אז אנחנו איתכם עד השעה 2 בלילה. עושים מה שנקרא הרבה כבוד לקוואנטום יחד איתנו ושתהיה לכם מזלם מצוין, אנחנו אמרנו ואתם? לא בווליום, עד שתיים. יצא שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. will find. It's an element of surprise. The bigger the name, the smaller the file. But just what we're going to find inside that file is a question mark. So we're just trying to get you. We'll be right back. Everybody thinks about these big races as like, you know, when they think about doing that, they think, I'm not a runner. I don't think so. But the nice thing is, we'll be right back. שיר שנקרא ג'נטה אקספרס, מתוך פנטריישן של קוואנטום, אאוט ריליס און טרנסלוסנט. אתם בשעה ראשונה מתוך שעתיים, טרנס ברדיו 99, מערכים כאן את גידי סנפיר, עלו קוואנטום, ויחד איתו גם נמצאת הזמרת שתובעים בקטע הזה של ג'נטה אקספרס, וקוראים לה קרן, תכף גם נדבר איתה. קצת ככה מה שמענו לפני זה, שמענו את To Get You, כן. נכון? אגב, זה לא שלוש שעות? לא, שעתיים. שעתיים, שלוש שעות אנחנו ננסה אולי בכל שבוע. פעם בר. כן. באלבום, אוקיי. אז שמענו את To Get You בעצם, וגם את השיעור. זה פרק שיחד עם הרכב חדש מברזיל שנקרא פיירול. אוקיי. פיירול, שזהו בטו פאוליסטה מסאו פאולו. פרק שהתחלתי שם בעצם. והסתיים בארץ. בסיום קודם, כן, והסתיים פה. יפה. ואחד הקטעים האהובים עליי באמת. וקצת על החיבור בינך עם קרן, ככה עם ג'נטה אקספרס בעצם. תן קצת רקע, מה, איך נפגשתם בעצם? ג'נטה אקספרס הוא, קודם כל בכלל, זה הוא מסתמן כלהיט, הלהיט של האלבום. בתכלס. והוא קטע מאוד מיוחד, כי מעורב פה ווקל, יחד עם מהריג וגה, עוד מעט קרן, קרן פורט, עוד מעט תספר על זה יותר. מאיפה זה לקוח. כן. ואנחנו נפגשנו, בעצם קרן כתבה שיר בעברית. בא אליך להקליט באולפן, לעשות מיקס. כן, ומאז אנחנו ביחד וגם חברים. אה, אתם גם זוג? זוג, כן. איזה יופי, יש אהבה בסצנה, מי אמר שאין דבר כזה, לא מבין. יפה מאוד. אז בכלל יש אנרגיה חיובית על הטרק הזה. יפה מאוד, יפה מאוד. והוא באמת לא הייתה, אנחנו מקבלים המון תגובות, אני בחיים לא קיבלתי כאלה תגובות טובות באינטרנט עוד לפני שהטרק יצא. יפה מאוד. ובמסיבות זה פשוט עושה אנרגיה טובה, כי טרקים כאלה כבר אין היום הרבה. זה קטע עם, סליחה, זה טרק, לא קטע עם... מהריג ודה בסנסקריט, תפילה בהודית. בהודית, בדיוק, זה מה שנקרא מנטרה. כן, בדיוק. למבין העניין. לפני כעשר שנים היו עושים, היו טרקים כאלה. זה מה שנקרא גו אמיתי. נכון. זה נשכח. נכון. ואני רואה את זה היום במסיבות, זה פשוט עושה אנרגיה טובה ברחבה. וראיתי את זה בייחוד עכשיו בפסטיבל של הדוף בפסח, היו אלפי אנשים ופשוט זה היה מצוין. אז אם שאלתם חיים בדוף הזה, קרן, קרן, אז את בעצם יוצרת, את בעצם יוצרת ישראלית, את גם מורה לפיתוח קול לפי מה שהבנתי, נכון? תגידי שלום שישמעו אותך. שלום. אוי, הנה קרן שלנו. נהדר, אז בעצם ככה בעצם נפגשת את וגידי, ובעצם נמצא מזה גם זיווג וגם יותר מזה, מה שנקרא, גם עבודה והכל הכל פורה. כמה זמן את ביחד עם גידי? כמה זמן? כן, וביחד בעבודה, אלבום, זו הכוונה, כן? כן. עבדנו על הטרק הזה חודשיים. חודשיים על הטרק, אוקיי. עכשיו עובדים על טרקים נוספים בסגנון הזה. כן. ועל טרק האוס, חוץ מזה. או, יפה. גם אז נדבר תכף במהלך השעה הקרובה, כמובן. זה כמובן גידי יספר יותר בהרחבה. ואת גם מעניקה שיעורים, אני מבין, לפיתוח קול, מי שמחפר. כן, חשוב לציין שאני בעצם זמרת הודית, קודם כל. או, או. יש פה, זה העניין. אוקיי, אז אמרנו את זה. נהדר, זו הייתה כמובן קרן, אנחנו נחזור אליך יותר מאוחר. גידי, כמה זמן עבודה על אלבום בכללי, על כל האלבום? משהו כמו שנה וחצי. שנה וחצי של עבודה. אוקיי, עכשיו אנחנו עם רצועה שלישית, נכון? כן. מתוך האלבום, מתוך פנטריישן, וזה מה שנקרא פאוור צ'יפ. כן. יס. עד השעה שנה ביחד כאן איתכם, טרנס ב-99, רדיו 99. אתם כמובן בשער שלנו מתוך שעתיים משיקים את פנטריישן של קוואנטום מבית טרנסלוסנט. כבר בחנויות, עד השעה שתיים ביחד. העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. אנחנו עם הרצועה השמינית מתוך פנטריישן של קוואנטום, אאוט און טרנסלוסן. ודרך אגב, אם אתם רוצים לקבל מאיתנו עותק המוזיקה, אתם אוהבים את הדיסק החדש של גידי, אתם רוצים לקבל אותו במתנה, זה הזמן לשלוח את הקוד קוואנטום ל-050-7-9 בעלות של שקל אחד להודעה, וכמובן הקוד שלכם יהיה קוואנטום, ואולי תקחו מאיתנו את הדיסק, את פנטריישן במתנה, זה מתנת רדיו 99, וכמובן מתנת טרנסלוסן. קצת על, לא דיברנו עדיין, גידי, אתה יודע, על גיגים, חול, אגב, הופעות, עניינים, בבקשה, כן. קודם כל שמענו אבל את סלייסר. אוקיי, זה לפני. שהוא קטע עם גיטריסט, אבי רונן. שגם הקטע שיתוף פעולה באלבום הראשון. כן, באלבום הראשון הוא גם כן היה איתי, ובעתיד אני עדיין מתכנן, זה לוקח קצת זמן, לא קל, אבל שהוא יופיע איתי, גם בהופעות בחול, שעוד מעט נגיע אליהם באמת. אותו. אז סלייסר, ושמענו עכשיו את שוס גם. כן. ואנחנו עוד מעט נדבר על הטרק שברקע. אז שאלת על הופעות משהו. נכון, נכון. מה קורה לך בחול מבחינת טור לאלבום, קידום? כן, עוד שבועיים, שלושה אני נוסע ליפן. יפה. להופעה ליד מאונט פוג'י. מגניב. כן, הר איינשי. יפה. וזה ליד טוקיו, אז אני הולך לעשות שם לייב וגם די-ג'יי. ושבוע אחר כך אני מופיע בפסטיבל שנקרא סייקדליק סירקס בגרמניה. בגרמניה, ומשם אתה נוסע לברזיל. שם אני נוסע לברזיל לחודש, לטור בברזיל. ביחד עם קרן, כי זה הלילה חדש, בעצם המופע החדש של קוואנטום, כן. הוא כבר מופע, כמו שנקרא, משודרג. מהדור החדש, משודרג, יפה. כן. בסדר גמור, מה לגבי הלבל החדש שלך? קצת פרטים על הלבל החדש. חוץ מזה גם פתחתי, היום פתיחה, אתה יודע, זה רק, אני רק אומר את זה כזה, עוד לא... זה לא רושק רשמית, לא... נקרא בזה ככה, כן, אוקיי. נפתח 4Play Records, עוד מעט יקום האתר גם, ושקודם כל יצא אוסף ראשון, אבל כנראה הוא יצא רק שנה הבאה. אוקיי. קודם כל אני עורך אוסף כרגע לחברת טרנסלוסן, שיצא השנה. יפה מאוד. והלייבל הזה בעצם יכלול בתוכו כמה אומנים בתור התחלה. מה מחפש 4Play כרגע כלייבל צעיר? בוא נגיד, שומעים אותנו אומנים צעירים שרוצים להגיע לצאת איפשהו, אתה יודע. חשוב לי מאוד, קודם כל שהבחור או הבחורה, לא משנה מי, הרכב יהיה רציני וירצה לגדול ויהיו אנשים טובים ונחמדים. זה חשוב לפחות, בוודאי. ושהמוזיקה תהיה איכותית. הסאונד חשוב לי מאוד גם כן, למרות שזה תמיד אפשר לשפר. נכון. וחשוב שהסיפור עצמו יהיה מאוד רציני. אם יותר מינימליסטי או יותר מלודי, העיקר שיהיה הרמוני ונכון. ושאני אוהב את המוזיקה ועוד אנשים. אז הנה לכם, אם אתם מחפשים לייבל חדש, להגיע אליו ככה עוד צינור, לעבור דרכו, מה שנקרא, חקו ל-4Play, אוטוטו זה קורה. כן, האמת היא שכבר עכשיו התחילו לפנות אליי, וזה מאוד מעודד, והכוונה שיהיה לייבל חדש ומשפחה. אני מניח שמי שרוצה פרטים יכול למצוא אותם דרך המייספייס שלך. כן. יפה, אז הנה מייספייס של קוואנטום, אתם יודעים איך להגיע, אתם מכירים את הדריל כבר, וככה זה עובד, ואולי תגיעו גם ל-4Play. אוטוטו סוגרים שעה ראשונה, לא לפני, שנחזור ונדבר לך עוד מעט על דברים הבאים שהולכים לקרות, קצת דברים שונים, לא אוהב את בבקשה, גידי. שברקע אנחנו שומעים את ריזיקיישן, זה יחד עם אומן חדש גם כן, שנקרא סולר סיסטם, ליאור להב. בצפון מדינת ישראל, אי שם, כמה ימים נסיעה מגיעים לצפון, אתה יודע. אוקיי, זה יחד עם סגר, סולר סיסטם. What's going on, man? Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good. Everything's good Everything good? Thank you. זה גרסת אלבום ל-Time is my enemy, שיצא באוסף שנקרא טרנסונר, יחד עם בלק אנד ווייט. אומגה. כן, וזה כמובן יחד, אז אתה ובלק אנד ווייט. כן, יחד עם בלק אנד ווייט, הרכב שאני מאוד אוהב, סמואל ויניב, ועכשיו באמת גם עשה לו רימיקס, דאדו, דידרה. יפה מאוד, נכון. מה קורה עם קוואנטום אחרי, אתה יודע, אחרי האלבום הזה הנוכחי, מפניטריישן בשעה טובה יצאה? אני הולך לנוח, זהו, אני פורש, ויוצא לפנסיה, וכן, כאלה. ופרויקטים עתידיים, שמעתי את הדברים, רק ככה האוס וקצת פופ, ויש גם את קרן פה שכותבת שירים, נכון, אני אישית עושה עוד מוזיקה, וכבר יצא לי טרק הראשון במוזיקה האחרת, שזה סגנון אלקטרו, אלקטרו האוס 80s. מגניב. פריסטייל, לא יודע איך לקרוא לזה, באזור הזה, תחת שם אחר שנקרא One Night Stand. אוקיי. אז יצא עכשיו באוסף שנקרא 10 שנים לחדשות החיזר, כן. בלוניה רקורדס. זה שעבר. מה שעבר בלוניה. Alien News. Alien News. אז עכשיו יצא הטרק הראשון, וכרגע אני באמצע הטרק באמת עם קרן, ויהיו עוד קטעים בהמשך. זהו, זה הפרויקט האחר שלי. מה עוד קורה? פשוט ממשיך לעבוד. יוצא עוד אוסף שיצא השנה בספטמבר-אוקטובר ומתרכז בהופעות. וממשיך הלאה, מבסוט מאוד. מגניב. גידי, תודה רבה לך שבאת לאולפוננו. תודה רבה לכם. אנחנו כמובן לא נפרדים כרגע, אנחנו ממשיכים בעוד שעה עם סט מיוחד, back to back ככה, ניתן לאנשים ככה ליהנות, עם עוד בשעה של ברוח הקונט או מה שנקרא. נזכיר לכם שוב חברות וחברים, הדיסק נמצא כבר בחנויות ואתם יכולים לגשת ולרכוש. Penetration. Quantum, מבית Translucent, וזה כזה קטע שיצא אותו, נכון, באחד הוספים, אני מניח? כן. Unreleased, ובקרוב תהיה לו גרסה חדשה. דגימה ממנו, זה מה שאתם תקבלו עכשיו. Red Flex. וקרן, תודה רבה שבאת. המון המון בהצלחה. וזהו, ואנחנו נפגש כאן בקרוב, אני מקווה. בהחלט. לי קוראים גיא סבלם, החברות וחברים, אתם מחוברים לרדיו 99, דרך אגב, שעה שנים בתוך שעתיים, טרנס ברדיו 99, ואנחנו עם עוד שעה נוספת, ממש מיד, בינתיים, חדש של קוואנטום. Red Flex. Two loss of vehicle incidents, they've not been due to ice cross frames. So I have a great deal of trouble believing that a statistically sound statement would be to say that this is a probable event. אתם מאזינים לרדיו 99. ועכשיו, גיא סלמה, נערך את קוואנטום, לרגל צאת האלבום החדש, Penetration, מבית Translucent.